بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما خاصة سيدي صلاح الدين التجاني. أما بعد، 86e قاعده جروم نيتيل فوك جروم بن تي قواعد ييغا خامتاني موم لا الشيخ شريف صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى وارضاه عنا به ونفعنا الله ببركاته واطال الله بقاءه مع الصحه والعافيه ومتعنا الله بصحبته في الدين والدنيا والاخره وسقانا الله من بحره باعظم الكؤوس والاواني. li nga xamantene mom lay moy qaida bi nga xamantene mom la indi moy kullu man alima tahrima shay'in wa jahila ma yatarattabu alayhi lam yufidhu dhalik. qaida bi gisone nañu ko ci bir qawaidi mu nek exemple yu ñu joxe won wala exception. qaida bopam la moy kullu man alima tahrima shay'in wa jahila ma yatarattabu alayhi lam yufidhu dhalika. kullu man kep ko xamne alima da nga xam tahrima shay'in haramal mbir ne mbir mi dafa haram wa jahila way limu reere way nak reere ma li nga xamantene nak yataratabu moy toftalo alayhi ci jef ju haram joju lam yufidhu duko jariñ muk zalika lol manam lol duko jariñ dara le fait que nit ki xam ben affaire ni li dafa haram lolou doyna seuk liñu meuna liñu jéggel moy nit ki bu xamul manam bu reer bu ñak xam comme niñ ko gissone ci xala bob moy ñak xam wala reer wala faté yoy mën nañ ko ko jéggal forcer yenn yi mën nañ ko ko jéggal mais du lepp waye amma su fekkenté nak dafa xam ni mbir mi xel ni li dafa haram waye limu xamul rek moy ni li kat ku ko def nangam mo la ci fekk comme ni sa wajjo xam baram bi dafa dis rek lool du doy kon mune faman alima cheikh salahuddin radiyallahu anhu mune faman alima tahrim az-zina aw al-khamr wa jahila wujub al-hadd alayhima yuhadd idha zana aw shariba khamra. kep ko xamantene da nga xam haramul njaalo wala nan sangara waye nga reere waru hadd manam ne dafa am luñ la ci wara tek ci ñom ñaar bu boba def na la tek li nga xamantene mom lañ lay tek budé ndialo nit ki bu féké musul am jabar wala musul am jëkkeur boba dañ koy door témer yar amma su fékénté ni mësna ko def dañ koy door ay xéer mësna ko am dañ té mësna joté manam jëkkeur wala jabaram dañ koy door témer yar dañ koy door ay xéer ba mu dé su féké dafa nan sangar dañ koy door juroom ñett fukk yar lool moy li gëna siiw ci wax borom xoxum yi rahmatullah alayhim. amna lenn ci hanabila yi rahmatullah alayhim wax né 50 coup rek lañ koy door waye ala kulli hal li nga xamné mom moy li gëna tasaroti gëna siiw ci mbolam mazhab bi moy juroom ñett fukki yar bu lolu bu boba ñak xamne yoyu mo teggu ci bakkar ba mu def lolu du téré ñu tek ko mun wa kadha law alima tahrim al qatl wa jahila wujub al qisas yajib al qisas alayhi law qutila law qatala mun wa kadha niki nonu law alima bu fekkontene xamna tahrim al qatl manam haram kray waye limu reere mom moy ne ku ray kat dañuy fayu lol mom dafa war ci nit ki manam dafa war ñu tek la tan lo gaay ndax ñu ray la ñu fayu wala det wawa day dañu war ci mom qisas bu raye manam kon lolou mom de toute façon duko du recc ci atami ngir rek nan wa xawmoon ni li moma ci meuna fek deeng nga dama yakarone rek prison ngay dem yoy dedet han wa kay lolou top ko ci yu bare nit su xame haram ngir waye dafa xamul degre bakar bi numu tollu wala li ci aju comme tay par exemple nit ki say su xame ne julli takusan bayiko dafa haram comme yenen julli bayiko bamu jall dafa haram waye xamul ne nit ki suko defé mbolam jëf yi mu mësa jëf ci yu bax daf koy perte yi mu mësa jëf yépp ci aduna bi mu juddoo ba bis bi muy raté takusan bi ba jant bi dugg té amul ngant bu sharia mëna d'accord da fay perte borom jëf boba lool du téré Abakar bobu téku ci kawam niki nonu ki xamné julli manam ñak julli baxul du téré tay buñuy ték manam bu juge bi téggé pen penam bimu ko wara ték moy ray ko ci ngiru shafi'i ci maliki shafi'i ak hanabilah rahmatullah ñom dañ ko dañ né dañuy ray waji dul julli waji ne du julli mom dañ koy ray même bu fekkante ne d'accord na ni pourtant mom da wara manam ni julli farata la waye mom mo bañ ne du julli dañ koy ray su fekkante ne doublo nañ ko nangam mo bañ ñu wan ko preuve yi mo bañ ñu dañ koy ray amma su fekkante ne hanafi rahmatullah ñom dañ ne duñ ko ray ga mais dañ koy tecc diko mbugal diko door ba kérok muy nango julli mbamu de wa masalan atte yoyu le fait que nga nan non xaw moko won lolu du dara lolu mom du lay manam niki nonu manam mbolam bir dal wa ñek xam lolu manam nit ki tay di wax ci borom subhanahu wa ta'ala di aventurer wu di wax lu ko neex comme ni mu xewé manam di ay mbir lu surtout lu am ci walu pass pass ci walu aqida du wax lu ko neex donte xam na ni lolu garawul nga xam na ni yalla masalan ken du ko fowé waye muy fowé yalla quoi wala par exemple ko xamantene manam koku du téré bakkar yi ñu wara tek ci kawam dañ ko koy tek wala bok punition yi ko xamne mom lako juge bi wara mëna tek tay masalan par exemple aussi kep ko xamantene dafa xamul ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam mom xamna ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam nit ku respectable la dafa nek ko xamantene dañ ko wara jox dayok respect ba nga xamantene ken waruko wax lu ñaaw ken amul droit wax ko lu ñaaw waye mom muy aventurer diko wax nan damay kaf damay ki ndax xamul ni waye xamul won ni ku ko def li nga xamantene mom lañuy tek ci sa kaw moy dañ lay ray tout simplement te amulo djeglu amul ni damay djeglu bu boba du tereñu ray la niki nonu kep ko xamantene tay dafa nek njabar kat comme ni imam malik rahimahullah wax njabar kat bi manam tay bu fekkentene dafa xamne masalan njabar dafa haram mais terewul mu koy def ñu japp ko nak la main dans le sac man ñu japp ko rutu te ñewul tupsi manam ñu japp ko la main dans le sac mënul taxaw nan non mais xawmo ni njabar kat comme ni imam malik wax rahimahullah dañ koy ray même bu toubé parce que en fait mom limi yak dafa bari te bu njabar en fait day neubutu kon mom wax ne dama tup sax wor manam munuñu xam ba xam deug la wal deet lol motax imam malik rahimahullah ne dañ koy ray ligi yow imaginer même koku imaginer mune man xawmo ni njabar day waral ak ray tu téré ñu tek ko au moment wu xamone na njabar ci jëmi bopam dafa lan dafa haram niki nonu topal lolou ci danaka mbollem atté yi fiqhi manam niki nonu tay par exemple ab addu kalpe bu xamul ne buy addu kalpe dañu wara dañu dag loxo bi ak tank bi jiowat lako ci yenn kay dañ koy pander etc mu ne mom xamul won lol xamone na dal limi def baxul way mais bon dafa don trouver plaisir diko def non rek de temps en temps mais bon après voilà lolou tamit du tax ñu wacc ci mom pen bi ala kulli halin qa'ida la bo xamantene bu bari ay atté yu top ci ginnawam la wallahu ta'ala a'lam.